Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 stycznia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia ruszyło z własną kontrolą w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w sprawie szczepień poza kolejnością. Ponad 100 strażaków z 3 powiatów walczy z pożarem zakładów chemicznych w Oświęcimiu. Facebook zablokował konto Donalda Trumpa. Władze portalu oskarżają amerykańskiego prezydenta o podżeganie do zamieszek. Ministerstwo Zdrowia wysłało kontrolę do Biura Promocji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o weryfikację informacji o programie promocji szczepień na COVID-19. Według WUM-u to w ramach tej inicjatywy zaszczepiono 18 osób spoza tzw. grupy zero, mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. My skierowaliśmy kontrolę ministra zdrowia do biura promocji, ponieważ padła informacja, że była to swoista promocja szczepień, promocja, która niestety nie wyszła poza deklaracje, jeżeli one rzeczywiście były, więc chcemy zweryfikować, czy rzeczywiście był taki projekt promocyjny, a z drugiej strony, kto wysyłał zaproszenia na szczepienia, bo jak poinformowali niektórzy, którzy już zadeklarowali, że zostali zaszczepieni, otrzymywali SMS-a z Centrum Promocji. Warszawski Uniwersytet Medyczny poinformował tydzień temu, że z puli dodatkowych dawek szczepionek zaszczepił m.in. pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM-u, w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień. Na uczelni trwa już kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia, wewnętrzną kontrolę zlecił także rektor. 26 zastępów straży walczy z pożarem w zakładach chemicznych w Oświęcimiu. Doszło tam do eksplozji w instalacji przemysłowej. Po wybuchu zapaliły się dachy hal. Strażacy wyposażeni w specjalne aparaty tlenowe walczą, aby ogień się nie rozprzestrzenił, mówi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży. Z tych wstępnych informacji wynika, iż doszło do wybuchu na instalacji technologicznej kauczukowej. Do działań niezwłocznych zadysponowane zostały znaczne siły i środki. W tej chwili w dalszym ciągu na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy. W akcji uczestniczy aktualnie 26 zastępów Straży Pożarnej. Na skutek tego wybuchu doszło do zapalenia się zespołu hal tworzących ciąg instalacyjny. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Dodał Sebastian Woźniak, prawdopodobnie pracownicy ewakuowali się przed eksplozją i są bezpieczni. Facebook co najmniej do końca kadencji zablokował konto amerykańskiego prezydenta. Donald Trump jeszcze przez kilka godzin nie będzie mógł korzystać z Twittera. Powodem takich decyzji mediów społecznościowych są zamieszki, do jakich doszło w Waszyngtonie, a więcej o całej sprawie Wojciech Cegielski. Przedstawiciele Facebooka i Twittera już w kilka godzin po zamieszkach poinformowali, że blokują konto Donalda Trumpa, bo tu cytat, podżegał on do zamieszek i sprowokował szturm na Kapitol. Teraz szef Facebooka Mark Zuckerberg przekazał, że konto prezydenta USA zostanie zablokowane co najmniej do 20 stycznia, czyli do końca jego kadencji. Twitter na razie zablokował Trumpa na 12 godzin. Media społecznościowe są głównym kanałem komunikacji Donalda Trumpa ze zwolennikami. Prezydent USA wielokrotnie oskarżał amerykańskie media, gdy te publikowały niekorzystne dla niego informacje. Nawoływał też zwolenników do ataków na dziennikarzy. W ostatnim czasie jednak Twitter zaczął oznaczać wpisy prezydenta jako niezgodne z prawdą. Chodzi o przypadki, kiedy to Trump pisał, że wybory, które przegrał, zostały sfałszowane. Uczciwość listopadowego głosowania potwierdziły wszystkie możliwe instancje w USA. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze ważna informacja dla pacjentów. Od jutra skierowania na konsultację medyczną lub badanie będą wystawiane tylko w formie elektronicznej. Andrzej Troszyński z Mazowieckiego Oddziału NFZ-u podkreśla, że teraz nie będzie obowiązku dostarczenia do placówki medycznej oryginału papierowego skierowania. Od 8 stycznia nie trzeba będzie dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni do placówki opieki zdrowotnej. Można powiedzieć, że to skierowanie będzie na nas czekało w każdej placówce, do której się zgłosimy na podstawie skierowania. Będziemy musieli tylko podać 4-cyfrowy kod i PESEL. Można to zrobić osobiście, można zrobić to telefonicznie. Także to jest duże ułatwienie, analogicznie do tego, jakie mieliśmy w przypadku e-recept. Nadal bez skierowania będzie można iść do psychiatry, ginekologa, onkologa czy dentysty. Więcej szczegółów na portalu pacjent.gov.pl. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami, do tego miejscami słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, zwłaszcza w północnej połowie kraju i na zachodzie. Chłodno, maksymalnie plus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. Dziś porozmawiamy o tym, jak ratować polskie dziedzictwo na Kresach, czyli na Łotwie, na Litwie, na Białorusi i na Ukrainie. A moimi gośćmi są Michał Laszkowski z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Dobry wieczór. Oraz Rafał Dzięciołowski z Fundacji Solidarności Międzynarodowej, a wcześniej w instytucjach, które zajmowały się pomocą, ale także i ratowaniem polskich śladów na Kresach. Kłaniam się nisko. Jak zwykle temat Kresów jest w Polsce bardzo sentymentalny. Bardzo wiele osób ma korzenie rodzinne. Jeszcze inni bardzo często znają kogoś, kto przybył już w naszych ostatnich czasach jako posiadacz karty Polaka. Ale zanim zaczniemy tę rozmowę, posłuchajmy jednego z zespołów, które działa na Wileńszczyźnie, ale które nie prezentują typowego folkloru, ale sięgają po nowsze wzorce. Posłuchajmy utworu Multikultura zespołu Wileńska. Grupa Wileńska, która uświadomiła nam, że na Litwie nawet dziecko potrafi mówić w trzech językach, rozumiem, po polsku, po rosyjsku i po litewsku. Panowie, skąd u was zainteresowanie Kresami? Czy to jest jakaś historia rodzinna, czy też na odwrót? Bo znam ludzi, którzy w ogóle nie mają żadnych koneksji kresowych, a zakochali się w tamtych ziemiach. Rafał Dzięciołowski? Ja muszę przyznać, że zakochałem się najpierw w tamtych ziemiach, a potem odkryłem istotnie kresowe korzenie. Mianowicie w drodze... Bo pochodzi pan z Warszawy. Ja jestem warszawiakiem z dziada, pradziada, natomiast w mojej rodzinie był epizod kijowski, mianowicie mój dziadek zaczynał studia medyczne w Kijowie. Służył w 20 roku jako pułk, w pułku ułanów grochowskich i później jego wuj dostał w nadaniu ziemię na Wołyniu i stąd się pojawiła gałąź wołyńska mojej rodziny, o czym ja nie miałem świadomości wtedy, kiedy pierwszy raz odwiedzałem Ukrainę, Litwę, bo na Litwie byłem pierwszy raz w 91 roku pod wieżą telewizyjną, w styczniu. No tam mieliśmy okazję się spotkać, ale się nie znaliśmy wtedy. Michał Raszkowski? Żadnego pochodzenia z dawnych ziem wschodniej Rzeczypospolitej nie udało mi się zlokalizować. Nie specjalnie szukałem, ale cała część rodziny, którą znam, historia mojej rodziny, to ogranicza się do Mazowsza, południowego Podlasia. To są te tereny, z którymi... No to skąd te zainteresowanie kresami? Prawdę powiedziawszy, pojechałem, zobaczyłem, a potem zacząłem przyjeżdżać coraz częściej. I tak naprawdę to był taki... Ale co było tym pierwszym zachłyśnięciem się? Na samym początku studiów z kolegami z korporacji studenckiej pojechaliśmy do Kamieńca Podolskiego. Jeden z kolegów padł na pomysł, pomóżmy odgruzować odzyskany przez wspólnotę katolicką klasztor. I po prostu mieliśmy przygodę. Przygodę trochę typu gonzo. To znaczy, żeśmy po prostu przeżywali tam różne przygody, takie, które studenci na studiach przeżywają, a jednocześnie zrobiliśmy kawał dobrej roboty, pomogliśmy odgruzować, no, wywieźć kilkadziesiąt ton gruzu właśnie z tego remontowanego klasztoru. Po latach wróciliśmy już do tego kościoła jako bardziej dojrzali ludzie i prowadzimy tam od 10 prawie lat prace konserwatorskie, co jest taką ładną pętlą, natomiast była to po prostu przygoda. I tak mi się wydaje, że jak mówimy właśnie o sentymencie, jakim darzymy kresy, to jednak trzeba zwrócić uwagę, że troszeczkę już czasu upłynęło od II wojny światowej i dla wielu młodych ludzi, takie mam wrażenie... Ale dla wielu młodych ludzi w Polsce? W Polsce. Dla wielu młodych ludzi w Polsce to jest jednak przygoda, poznawanie czegoś nieznanego i odkrywanie tej, no, zupełnie innego kraju, który z nami sąsiaduje. Rafał Dzięciołowski? No, ponieważ my jesteśmy... Co było tym zachłyśnięciem? Dzielą nas lata jednak i pokolenie niemalże z Michałem, to dla mnie to przypomnę, było... Przypomnę, że pan Dzięciołowski rocznik 66, pan Michał rocznik 82. No, czyli dokładnie lata nas dzielą. Epoki można powiedzieć, bo ja wychowywałem się w PRL-u, w którym za wschodnią granicą mieliśmy homogeniczną Sowiecję. I dla mnie fascynujące było to, że nagle w ciągu paru lat pojawili się jacyś Litwini, jacyś Łotysze, jacyś Estończycy, później Białorusini, w międzyczasie Ukraińcy, o których słyszałem w PRL-u właśnie, w propagandzie komunistycznej samo zło, a tutaj nagle proszę, jakiś ruch się pojawił, tendencje niepodległościowe, wreszcie powstanie państwa. Dla człowieka, dla którego głównym wrogiem była Rosja, wychowanego w duchu tradycji giedroyciowskiej, czy przesłania giedroyciowskiego i apelu robotników do robotników Europy Wschodniej, czyli spuścizny roku... Chodzi o posłanie na pierwszym zjeździe krajowym NSZZ Solidarności we wrześniu 81 roku. Dla nas to było po prostu jakby zachłyśnięcie się rzeczywistością, o której żeśmy słyszeli, ale która była bardziej baśniową opowieścią, a nie faktem. I ona nagle przed naszymi oczami zaczęła się otwierać. Ale ta pierwsza wizyta Czeczenia. To była... Pierwsza to wizyta to była Litwa. Litwa. 91 rok. To był czas, pamiętam to jak dziś, bo to były ogromne emocje i pamiętam, że moi koledzy w tym czasie, to był taki okres małej stabilizacji po pseudozwycięstwie, jak się później okazało, więc większość myślała o tym, jak założyć firmę, jak zrobić jakiś biznes. Koledzy z historii poszli do różnych instytucji, państwa, do różnych firm, do telewizji, do mediów. Szybko zresztą się przekonali, że muszą brać udział w czymś, pod czym nie chcieliby się z pewnością podpisywać. Natomiast ja pojechałem z moim kolegą, wtedy dziennikarzem świeżo powstałego Radia Solidarność, do Wilna. I byliśmy dzień po wydarzeniach pod wieżą telewizyjną. No i wiecie, no to jest takie przeżycie, które potem jakby dyktuje dalsze emocje. To znaczy ja po powrocie miałem głowę wypełnioną romantycznym, XIX-wiecznym przesłaniem o bratnim narodzie litewskim. Chodziłem do moich kolegów z NZS-u i mówiłem, róbmy coś, Litwa ginie na naszych oczach, rozjeżdżają ją ruskie tanki. A oni mówili, daj spokój, podpisuję jakąś umowę, zakładam jakąś firmę, uczę się, co to jest jakiś tam podatek. O czym ja z kolei nic nie chciałem wiedzieć, bo we mnie strofy dziadów się obudziły na nowo. A Michał Raszkowski swoje odkrycie zaczął od... aresztu dla studentów na Uniwersytecie w Rydze. Co pan tam robił? Prawdę powiedziawszy, to jest przygoda już bezpośrednio z zabytkami. Tak jak powiedział Rafał, dzieli nas trochę, ale ja dokładnie 10 lat po wydarzeniach z podwieży telewizyjnej w Wilnie pierwszy raz trafiłem na Ukrainę właśnie na ten wolontariat. Bardzo mi się to spodobało. Właśnie z kolegami z korporacji studenckiej. I wtedy moja wiedza o dziedzictwie kulturowym na wschodzie, czy w ogóle historii ziem wschodniej była dosyć ograniczona. Natomiast nasza korporacja studencka w Welecji była założona w XIX wieku w Rydze. Okazało się, że wtedy na Politechnice Ryskiej studiowało bardzo wielu Polaków. Momentami były roczniki, gdzie 50% nowo immatrykulowanych studentów to byli Polacy. I wybierali tę uczelnię właśnie dlatego, że była liberalna, wzorowana na uczelniach niemieckich. Na niemieckiej uczelni funkcjonował również charter studencki, do którego rektor i rada uczelniana miała prawo skazywać studentów na odbywanie kary w tym karterze, po prostu na sadzać do kozy, nawet na 2 tygodnie. I studenci w tym czasie pozostawiali na ścianach tego karceru inskrypcje. Większość tych inskrypcji to są inskrypcje polskie. Uznaliśmy, że to jest niezwykle cenny zabytek. Ale to ponure świadectwo, że nasi rodacy byli największymi hulakami. Panie redaktorze, zapewniam, że te rysunki świadczą, że wcale nie było tam ponuro. Natomiast one są niezwykle kulturalne. Niezwykle kulturalne jest jedno wulgarne słowo i dwie roznegliżowane panie, a poza tym bardzo dużo wierszy w różnych językach, ale wiemy po podpisach, że zostawionych ręką polską. To niezwykły obiekt zabytkowy. Ministerstwo Kultury sfinansowało kilkuletnie prace renowacyjne i od tego zaczęła się przygoda z zabytkami. Bo okazało się, że tych zabytków jest znacznie więcej, znacznie ciekawszych, chociaż ten rzeczywiście jest wyjątkowy. I tak trafiliśmy na Białoruś do kościoła Farnego w Nowogródku, gdzie był chrzczony Mickiewicz. Również to było na tej kanwie zainteresowania historią ruchów studenckich. Potem wróciliśmy do Kamieńca Podolskiego i tych projektów było coraz więcej. No więc właśnie, na Białorusi miał pan udział w renowacji cmentarza w Brześciu. Tak, nad Bugiem. Ponieważ nasza fundacja jest tą fundacją organizacją pozarządową, która nie jest jakąś wielką, no nie jest na poziomie General Motors, więc często to, gdzie pracowaliśmy, było zależne od tego, zwłaszcza na początku, jak udało nam się nawiązać współpracę z konsulatami. Właśnie konsulat w Brześciu odpowiedział na taką naszą prośbę i wskazał cmentarz na Puszkińskiej, który rzeczywiście jest takim ważnym obiektem dla miejscowych Polaków, którzy po prostu się tym cmentarzem opiekują i brakowało im oprócz tego, że cmentarz był zadbany, no właśnie profesjonalnych prac konserwatorskich, które udało nam się tam przeprowadzić przy kilku dosłownie, ale tych najcenniejszych obiektach w Brześciu. To było dosyć ciekawa przygoda. Ale to nie było zniszczone, bo no, my mamy doświadczenia moje rodzinne, że bardzo często trudno znaleźć nagrobek sprzed 1939 roku. Panie redaktorze, w naszej części Europy to jest bardzo powszechne doświadczenie, że coś było zniszczone i to nie tylko dotyczy Białorusi, ale też Ukrainy, czy nawet Polski, ale rzeczywiście te obiekty, przetrwały te obiekty, które miały swoich opiekunów. Lepszy, gorszy, ale miały. A ten cmentarz miał dużą szansę, bo właśnie tym cmentarzem opiekowali się Polacy. Oczywiście były zniszczenia, były dewastacje, natomiast to zostało uznane przez państwo białoruskie, czy nawet chyba jeszcze w Związku Radzieckim za zabytek. I tam kilkadziesiąt nagrobków o dosyć wysokiej wartości rozrzeżeń przetrwało. Czyli cmentarz przy ulicy Puszkina warto odwiedzić, jak się jest w Brześciu. Warto odwiedzić ten cmentarz, nie tylko cmentarz, no bo Brześć w ogóle jest bardzo ciekawym miastem, twierdzą, że to jest niezwykłym zabytkiem. Natomiast tutaj poruszamy temat, o którym pan wspomniał, co warto odwiedzić. Zajmujemy się konserwacją tego, co warto odwiedzić. Natomiast środki, którymi dysponujemy, są siłą rzeczy ograniczone, więc wybieramy te obiekty, które właśnie są i ciekawe artystycznie, ale też mają swoich opiekunów. To jest bardzo ważne. Rafał Dzięciołowski, pana pierwsza łopata wbita w miejsce uporządkowywania polskich pamiątek. Pierwsza wyprawa inwentaryzacyjna ze studentami Wydziału Historii Sztuki śladami obiektów rezydencjonalnych na Kresach. Bo jestem, i pochwalę się tutaj z pełną świadomością, że mam do tego prawo, współautorem, to znaczy autorem zdjęć do albumu Pałace i Dwory Kresów, który wyszedł w 2000 roku. Autorem tekstów i doboru rezydencji był nieżyjący już w tej chwili profesor Tadeusz Jaroszewski z Uniwersytetu Warszawskiego, a współautorem i moim też doradcą i przewodnikiem przede wszystkim po tych ziemiach był Andrzej Wąsowski, obecny mecenas warszawski. I myśmy wtedy pojechali, mając w ręku, no w ręku to przesada, w trzech walizkach i w samochodzie marki Nysa, wypożyczonym od zaprzyjaźnionego. Już taka marka nie istnieje chyba od 20 Nie istnieje, ale wtedy lat. Żeśmy wychodzili z założenia, że się doskonale wkomponuje w tamten świat. To był 96 rok, pierwsza taka ekspedycja aż pod Humań, czyli centralna Ukraina. Dla nas to po prostu dzikie pola ponad tam, gdzie wyobraźnia nie sięga. Wyposażeni w 20 tomów Aftanazego bodajże. Co to znaczy 20 tomów Aftanazego? To jest Biblia miłośników architektury dworskiej i pałacowej, bo to jest zestawienie rezydencjonalnej architektury z całej Rzeczpospolitej, opisane niezwykle pieczołowicie przez Romana Aftanazego, pracownika wrocławskiego Ossolineum, oczywiście ekspatrianta z Kresów właśnie, człowieka niezwykłej determinacji, inteligencji i pieczołowitości, na dodatek człowieka, który korzystał w pisaniu tej pracy ze współpracy przyjaznych Ukraińców, Białorusinów i Litwinów. Niemniej jednak ta praca była głównie oparta na materiałach przedwojennych i my tak naprawdę jadąc tam nie byliśmy pewni, czy jedziemy do czegoś, co już istnieje, czy do czegoś, czego już nie ma. No i co znaleźliśmy? I właśnie, to jest a propos tego pytania o to, w jakim stanie odkryliśmy te zabytki. Okazało się ku naszemu zdumieniu pozytywnemu, że większość tych obiektów przetrwała. Co więcej, że ona przetrwała i jest ruiną, ale ta ruina nosi znamiona 100% oryginału. Moglibyśmy powiedzieć dzisiaj, używając języka kolekcjonerów samochodu, że to była dobra baza do rekonstrukcji. Po prostu wszystkie te obiekty, ponieważ w większości nie były restaurowane, nikt się do nich nie dotykał, nosiły ślady, no powiedzmy, ręki Zygmunta Baumana z końca XVIII stulecia, który osobiście kładł sztukaterię, bo tak to kiedyś robiono. I tak dalej, i tak dalej. I to było na przykład dla profesora, który z nami jeździł, bo ja byłem wtedy człowiekiem bęcwałem, byłem młodym i w ogóle nie rozumiałem wartości tego, że można płakać nad jakimś tam liściem akantu z gipsu, tak? No gips to gips. Ja zajmowałem się fotografią, czekałem na odpowiednie światło, też w to wkładałem emocje, bo fotografując podchorce spędziłem prawie 6 godzin czekając na to, aż promienie słońca pod odpowiednim kątem ustawią się do elewacji czołowej. Jak Boga kocham, 5 godzin żeśmy tam stali. Nikt tego z moich kolegów wyjazdu nie rozumiał. Wszyscy już łazili, jedźmy, jedźmy. A ja mówię, nie, musimy poczekać, aż ten promień podświetli gzyms i wtedy będę miał zdjęcie. Tak się kiedyś robiło zdjęcia. Teraz uzyskuje się to Photoshopem. Więc to była nieprawdopodobnie emocjonalna właśnie przygoda. To jest to, co Michał mówi. Dla nas zawsze wyjazdy na wschód są pewną formą emocjonalnego doznania, no przygody budującej, bo ten wyjazd pokazał nam, że warto jeździć za Aftanazym, bo w większości te obiekty są. I my żeśmy do tego albumu, pan profesor wybrał tam 30 chyba pałaców, natomiast Aftanazy to jest tak jak mówiłem, tam 30 parę tomów wyszło i tych obiektów jest opisanych kilka tysięcy. Podejrzewam, że z tego zaskakująco dużo przetrwało, no i teraz ich los jest różny. Niektóre całkowicie niszczeją, osobliwie architektura drewniana jest tutaj bardzo zagrożona i ona po prostu znika nam w oczach. Czyli znaczy już praktycznie niestety już nie praktycznie, ma. Już praktycznie, myśmy fotografowali na przykład na Białorusi taki pałac w Radziwiłł-Montach. To był portyk z drewnianymi kolumnami, z załamanym dachem. Jego już dzisiaj nie ma. Nasze zdjęcia są jednymi pewnie z ostatnich, tak? Ale część tych pałaców przeżywa drugą młodość. Przy czym chcę od razu powiedzieć, że ze względu na stan kompetencji konserwatorskich, o tak bym to powiedział, w większości tych krajów, poza Litwą, tak, i Łotwą, czyli głównie mi chodzi o Białoruś, a nade wszystko o Ukrainę, te podejmowane niekiedy restauracje są też formą zniszczenia właśnie tej pierwotnej tkanki. Czyli dostajemy obiekt, któremu nie grozi już zagłada, ale jest pozbawiony sztukaterii. Ma plastikowe okna, ma blaszany dach. Przypomina mi ta sytuacja, w której byłem kiedyś na Słowacji i odwiedziłem zamek w Czerwonym Kamieniu, gdzie nad wejściem głównym do zamku był węgierski herb. No i tak się złożyło, że polscy konserwatorzy otrzymali zadanie ukonserwowania. No i po pewnym czasie słowaccy inwestorzy zasugerowali, że jak już odnawiają, to może by tą węgierską herb z kuli, a oni twardo powiedzieli, że nie, dowiedzieli się o tym Węgrzy i specjalnie im tam jakiś dyplomy wysłali. Ale zwracam się teraz do pana Michała. Panie Michale, Białoruś i Ukraina, dwa kraje, których jest stosunkowo najwięcej polskich pamiątek. Czym się różnią warunki pracy ludzi, którzy ratują polskie pamiątki w państwie Łupaszenki i w państwie ukraińskim? Znaczy, to są zupełnie dwa światy, ale tak naprawdę te najważniejsze problemy wymienił Rafał. To znaczy, w Związku Radzieckim nie było w ogóle nauczania konserwacji dzieł sztuki. Po prostu nie było, bo te zabytki nie były przeznaczone do tego, żeby trwały, tylko po to, żeby... Żeby tam diabli je wzięli. No, ale pan redaktor się śmieje, ale to rzeczywiście tak było. I w związku z tym niepodległe państwa białoruskie czy ukraińskie, jak powstały, nie miały w ogóle służb konserwatorskich. Do tej pory na Ukrainie tego nie ma. Nie miały uczelni, które kształcą konserwatorów zabytków. I nie miały w ogóle, a społeczeństwa nie miały świadomości, jak się z zabytkami obchodzić. Dzisiaj jest sytuacja troszeczkę lepsza, ale w dalszym ciągu no, konsekwencje tego ponosimy. W związku z tym na Białorusi na przykład nie ma problemu z traktowaniem zabytków jako dziedzictwa niechcianego, no bo Białorusin uznaje za własne, za to, że jest własne dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pamiętajmy, że Białoruś to jest właśnie ten teren Wielkiego Księstwa Litewskiego podstawowy. I często sprzedają obiekty różnego rodzaju, może oligarchom to może złe słowo, ale różnego rodzaju biznesmenom. Również Polacy mogą kupować te obiekty zabytkowe. Ostatnio renesansowa synagoga w Słonimie poszła za 9 tysięcy euro. To są często bardzo atrakcyjne kwoty. I te zabytki są tam w lepiej niż gorszym stanie, że tak powiem, mają swoich opiekunów, to się staje się popularne. Oczywiście mówimy o tych takich rezydencjonalnych zabytkach. Kościoły już nie. A czemu kościoły nie? Bo kościoły, generalnie się kościoła nie sprzeda. Tak? Przepraszam, że tak powiem. No bo kościół generalnie ma służyć lokalnej wspólnocie, natomiast no, na tym się nie zarobi. I to zresztą bardzo, bardzo wyraźnie widać, zwłaszcza na białoruskiej prowincji, że te kościoły jednak wyglądają dosyć, no powiedzmy sobie szczerze, dramatycznie. Natomiast Białorusini zdali sobie sprawę z tego, że zabytki to jest generalnie zarobek, że to napędza gospodarkę. No to, co zrobili w Grodnie, woła pomstę do nieba, jeśli chodzi o zamek Poznania. Co zrobili w Grodnie? Ja przepraszam, bo rzeczywiście się troszeczkę po tym, jak nasłuchałem tego, co mówi Rafał, to rzeczywiście zacząłem już mówić tak, jakbyśmy wszyscy wszystko wiedzieli. W Grodnie został po prostu zbudowany na nowo zamek grodzieński, gdzie doszło do podpisania Unii. No ale Litwini też koło wzgórza Gdymina zbudowali zamek jagielloński. No tak, ale to jest generalnie pewnego rodzaju kreacja w przestrzeni, że tak powiem, w przestrzeni historycznej, ale jednak kreacja, tam nic nie było. A w przypadku zamku w Grodnie mieliśmy po pierwsze dosyć dobrą dokumentację, badania archeologiczne. Można było zrobić lepiej, jeśli była taka potrzeba, żeby to robić. No jakość wykonania jest dosyć słaba. Dlatego, że jest to ahistoryczne. Czyli nie wygląda tak, jak wyglądał. W przypadku Zamku Wielkich Książąt w Wilnie wiadomo, że nie wiemy, jak wyglądał i to jest kreacja od początku do końca. Litwini sami to przyznają. W przypadku Grodna jest to po prostu zbudowane tak, jakby to rzeczywiście miało teoretycznie, no taka licencja poetyka. Natomiast Białorusini tak czy owak uważają, że robią to po to, żeby przyjeżdżali turyści, żeby przewozili pieniądze. I to jest tak naprawdę najważniejsza rola zabytków. Generowanie ruchu turystycznego, oczywiście oprócz tych aspektów tożsamościowych. No ale kościoły się niszczają polskie. No ale to pamiętajmy, że produktem turystycznym ma być całe Grodno. Tam przeprowadzono olbrzymie prace. Tak? No, generalnie lokalne kościoły gdzieś tam na prowincji no, mają wartość artystyczną, historyczną. I tutaj one również mogą generować ruch turystyczny, ale no, Białorusini jeszcze do tego nie dotarli. Na Ukrainie ta świadomość dopiero zaczyna się budzić o znaczeniu zabytku. Czyli Białoruś bardziej rozwinięta pod względem merkantylnym i pomysłu na to, co zrobić z zabytkami. Niż Ukraina, tak? Na Ukrainie jest zupełnie innej sytuacji gospodarczej. To znaczy, po pierwsze jest wojna, w dalszym ciągu tego generuje bardzo duże pieniądze, po drugie, no, gospodarka ukraińska nie jest konkurencyjna. W związku z tym renowacja zabytków to są bardzo duże pieniądze, a paradoksalnie to właśnie na Ukrainie są te największe założenia rezydencjonalne dawnej Rzeczypospolitej. Wspomniany zamek w Podhorcach, no tak naprawdę no, to jest rzecz unikatowa w skali Europy. To jest olbrzymie założenie, przywrócenie którego kosztowałoby setki milionów. 45 milionów euro zdaje się, dziś czytam, że szacuje się, że tyle by pochłonęła rekonstrukcja, czy renowacja pałaców w Podhorcach. Rafale, nie wiem kto to szacował, ale to jest niedoszacowane. To jest niedoszacowane. No przypomnę, że w Łańcucie wydaliśmy ponad 120 milionów złotych. No tak, no to jest w ogóle nieporównywalne. Skala, rozmach. Więc, a Tulczyn? I na Białorusi jakieś zabytki jednak znajdują swoich właścicieli. Na Ukrainie jest z tym duży problem, bo po prostu są często za duże, po drugie są w bardzo złym stanie, bardzo często. I paradoksalnie to właśnie niepodległe państwa białoruskie, ukraińskie czy polskie w przypadku innych zabytków doprowadziły do sytuacji, w której te zabytki zaczęły drastycznie niszczyć, bo po prostu zaczęły być likwidowane szkoły, które znajdowały się często w dworach czy w pałacach. To też mamy w Polsce, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, bo pewne przepisy, nazwijmy to, bezpieczeństwa nie były spełnione i po prostu trzeba było wykwaterować szpitale psychiatryczne z różnych obiektów i nagle obiekt, który lepiej, gorzej, ale był zarządzany, nagle po prostu przestaje być ogrzewany, zaczyna przeciekać tak i nagle w ciągu ostatnich 30 lat wiele tych obiektów zaczęło dramatycznie niszczyć. Za chwilę wrócimy do rozmowy o tym, jak ratować polskie dziedzictwo na Kresach, a teraz posłuchajmy nowe dziedzictwo, wileński hip-hop Karol Paszynkowicz, pseudonim Filmik, rapuje i śpiewa chcesz czy nie, reprezentuję polski hip-hop na Litwie. Jedna prosta prośba. Posłuchaj. Na chwilę zostań. Hip-hop polski w Litwie. Z mojej strony będzie żyły, nie zniknie. Zasiewam ziarno technicznie. Nie jestem zły i zrobię to klasycznie. Możesz słuchać z tego w czerwcu i styczniu. W Stanach i Gdańsku porozumiewamy się muzycznie. Bez słownika słowa płyną elastycznie. Nie zapomnijmy Lwów, pis dla ziomów polskojęzycznych. Bez potrzeby nikt nie krzyczy, usta słowa na bicie. Gdy zostaję sam na sam z księżycą, muzyka zawsze ze mną, ona automatycznie się liczy. A ja piszę i ćwiczę, słuchaj jak koncert życzeń. Tylko w innym obliczu, kiedy wszystko naturalne. Bez kiczu, raperzy nie milczą. Łódź, Kraków, Poznań, Warszawa, inne miasta czy ich okolice. Hip-hop łączy dzielnicy, nie szukaj różnicy. Ta sztuka daleko nie jest niczym i wytrzyj wzrok wilczy, bo nie ma na niego przyczyn. Nawet ślepy to widzi, w kulturze ważni są wszyscy. Słuchacze, producerzy i artyści, bo to festyn, nie wyścig. Masz płomień, a iskry czekałeś. Rapu blitzkrieg jednym strzałem, smaku instynkt, receptory załadowane i najwyższej jakości skomponowanie. Chcesz czy nie, reprezentuję polski hip-hop w Litwie. Tak już jest, że innym posługuje się językiem. Chcesz czy nie, reprezentuję polski hip-hop w Litwie. Tak już jest, że innym posługuje się językiem. Chcesz czy nie, reprezentuję polski hip-hop w Litwie. Tak już jest, że innym posługuje się językiem. Chcesz czy nie, reprezentuję polski hip-hop w Litwie. Tak już jest, że innym posługuje się językiem. Reprezentuję go na co dzień w samochodzie. Inny dźwięk mi nie przeszkodzi. Polski rap gra i o to mi chodzi. Stary, twardy flow, stop pro. Realizuję siebie młodzik, eksperymentując na podziw, nie licząc godzin. By napisać tekst dobry, nie potrzebny jest nowic, wystarczy myśli po półkach rozłożyć. Hitmakerem spółkę stworzyć i nieważne utwór, w jakim kraju się narodził. Nie przeszkodzi nic mu indziej drogę swą kończyć. Gdy cypher wszystkich łączy, ktoś stylem, techniką, a ja polskim językiem. Wnioski sumują ze swojej wewnętrznej wioski, gdzie skoki nie wymienią na kroksy. Dla Kielc i Katowic, propsy, tam gdzie język nie obcy. Nie tylko w porze nocnej, długopis cisnę mocniej. Nie czeka na mnie pościel, wystarcza miłości, chociaż witam nowych gości. Lubią wyjątkowe okoliczności. Do starości we mnie to kod dostępu hip-hop, wyższej klasy przyszłość. Napchanym bagażem, pełną walizką, drugim planem będę blisko. To rap, a nie dyskont, geografia tu to tylko statystyka. Chcesz czy nie, reprezentuję polski hip-hop w Litwie. Tak już jest, że innym posługuje się językiem. Chcesz czy nie, reprezentuję polski hip-hop w Litwie. Tak już jest, że innym posługuje się językiem. Chcesz czy nie, reprezentuję polski hip-hop w Litwie. Tak już jest, że innym posługuje się językiem. Chcesz czy nie, reprezentuję polski hip-hop w Litwie. Tak już jest, że innym posługuje się językiem. Karol Paszynkowicz reprezentuje polski hip-hop na Litwie, a panowie reprezentujecie Polskę na Kresach i musicie się zderzać z Białorusinami czy Ukraińcami, którzy no mają prawo zastanawiać się, czy wy reprezentujecie model takiego stereotypu Polaka, trochę pewnego siebie, który tak patrzy z góry, czy też no, kogoś, kto jest bardziej demokratyczny, jakby to powiedzieli. Rafał Dzięciołowski, czy mógłbyś pokazać nam gamę rozmaitych nastawień do takich polskich inicjatyw, szukania polskich grobów, odnawiania polskich kościołów. Jak wyglądały te różne nastawienia? Może Może zanim powiem, jak wyglądały nastawienia w kraju, w którym żeśmy działali, powiem, z jakim nastawieniem i z jaką intencją my żeśmy tam przychodzili. Bo to nie jest do końca takie jednoznaczne, czego my poszukujemy, starając się zachować polskie dziedzictwo na polskich kresach, które dla Ukraińców czy Białorusinów nie są wcale polskimi kresami, tylko są częścią ich państwowości zachodnia obecnej. Zachodnia Białoruś i zachodnia zachodniej Ukraina. Białorusi, zachodniej Ukrainy, oczywiście. I czym jest w ogóle to dziedzictwo? Wychodząc z czasów jeszcze pierwszej Rzeczpospolitej, bo to jest bardzo ważne zastrzeżenie, że my poruszamy się w obszarze, który jest wspólnym doświadczeniem Białorusinów, Litwinów, Ukraińców i naszym, o tyle, o ile odwołujemy się do pewnej specyficznej tradycji republikańskiej pierwszej Rzeczpospolitej. I teraz można sobie powiedzieć, rany, przecież takiej tradycji nie uczy polska szkoła. Mało kto dzisiaj w Polsce myśli w ten sposób o pierwszej Rzeczpospolitej. Wszyscy myślą, no to była po prostu Polska, przykładając kalkę pojęciową z XX wieku na rzeczywistość, która do tego zupełnie nie pasuje. I tak jak wspomniałem o tych zabytkach, które zachowały swoją pierwotną formę od XVIII wieku, tak trochę poruszamy się w przestrzeni, w której jeżeli chcemy być wiarygodni i chcemy uzyskać to, na czym nam zależy, a zależy nam na tym, żeby te obiekty uratować, to musimy się odwołać do tamtego kanonu wartości, ale jak to wygląda oni są, w którym oni są partnerami i wtedy my nie przyjeżdżamy jako spadkobiercy magnackich rodzin, zresztą w większości niepolskich właśnie, tylko przyjeżdżamy jako partnerzy, którzy podkreślają wspólnotę pewnego doświadczenia i to można robić. Przykład nie odnoszący się wprost do obiektów historycznych, tylko do pewnej tradycji. Mianowicie udało nam się w Fundacji Wolność i Demokracja przez 5 lat żmudnej pracy wykonać 2 wystawy, a za tymi wystawami poszły 3 upamiętnienia powstania styczniowego na Podolu i Żytomierszczyźnie. Czyli powstania, które w pewnej interpretacji ekskluzywnie polskiej, można by powiedzieć, nie ma nic wspólnego z Ukraińcami. Bo chłopi ukraińscy wydawali powstańców, współpracowali z kozakami. No ale może spójrzmy na to uczciwie. Chłopi z Kieleckiego i Mazowieckiego też wydawali tych powstańców. Więc to nie narodowość decydowała o nastawieniu. A w oddziałach, które walczyły na Żytomierszczyźnie, byli też prawosławni. Byli studenci Uniwersytetu Kijowskiego, z których część potem zasiliła tworzący się tę gałąź, z której wyrosła idea niepodległej ukraińskości, niezależności ukraińskiej. I my postanowiliśmy poszukać tych ludzi i pojeździć śladami tych wydarzeń. I co się okazało? Że spotykamy tam ludzi gotowych, po pierwsze mających świadomość tego. Czy wy sobie jesteście w stanie wyobrazić, że w takiej Sofijówce, czyli w miejscu, w którym... Sołowiówce, czyli takiej Słowikówce, w której wydano studentów, którzy szli ze złotą chramotą nieść wolność ludowi rusińskiemu, ale szli pod hasłem polskiego powstania narodowego. Że w tej Sołowiówce wychodzi do nas pop i wychodzi no, taki tam hołowa sielskiej chromady i mówi nam, że oni znają tę historię i że oni uważają, że wtedy popełnili ci mieszkańcy tragiczny błąd, że wydali kozakom tych ludzi, wcześniej tam zamordowali, a resztę rannych wydano kozakom, oni potem byli przetrzymywani w Cytadeli Kijowskiej. Z takimi faktami, wobec których stawaliśmy oniemiali zupełnie, mieliśmy do czynienia. W Połonnem okazuje się, miejscu, gdzie Różycki rozbił swój obóz. Kto to jest Różycki? Różycki to jest dowódca jednej z partii powstańczych, który stoczył pod Miropolem jedną z większych bitew na tych ziemiach, a potem przebił się pod Salichą, przebijając się przez oddział rosyjski do Galicji, czyli pod zaborem austriackiego. Oj, do mikrofonu, proszę. Czyli do zaboru austriackiego się przebił. I w tym Połonnym okazuje się, że mer jest, ma korzenie polskie i ta tradycja wcale nie jest mu obojętna. A w Salisze, kompletnie takiej zabitej dechami mieścinie, postawiliśmy pomnik, w którym w odsłonięciu tego pomnika uczestniczyła cała wspólnota wiejska, tak? A oni sami poprosili, żeby napis był dwujęzyczny i żeby podać, że połączone siły polsko-ukraińskie pobiły Moskala. Krótko mówiąc, cała ta przydługa historia ma służyć temu, że bardzo wiele zależy od nas i od tego, po pierwsze, jak interpretujemy własną historię i po drugie, czy znajdziemy w tej historii miejsce na Ukraińców i Białorusinów. I w wtedy ta historia jest naszą przewagą i naszą wielką szansą. Michał Laszczkowski, jak wyglądają rozmaite nastawienia Ukraińców i Białorusinów, z którymi się zetknąłeś? Mój pierwszy pobyt na Wołyniu skończył się tym, że przebito nam opony w samochodzie. I to było właściwie w czasie tych moich już prawie 20-letnich wyjazdów jedyne wydarzenie, które było negatywne. To znaczy... A czemu wam wtedy przebili? Nie wiem, no samochód nie był jakiś super, ale jednak zadawał szyku. Nie, ale tak na poważnie nie wiem, dlaczego nam przebito. Natomiast sam byłem wielokrotnie świadkiem różnych naszych wycieczek. Jesteśmy na antenie Polskiego Radia, więc możemy sobie to opowiedzieć, że przyjeżdżają Polacy do Lwowa, wypiją za dużo i krzyczą o polskim mieście, które te Ukraińcy tak dewastują, bo to się takie rzeczy po prostu tam rozgrywają, zwłaszcza, że alkohol jest tani. To bardzo boli mieszkańców Lwowa, to bardzo boli Ukraińców. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy rozmawiać z nimi bardzo partnersko, na zasadzie wspólnego dziedzictwa, ja specjalnie nie używam, bardzo rzadko używam słowa romowania kresy, bo jest to słowo, które jest nacechowane emocjonalnie, zwłaszcza tam. Natomiast używam słowa romowania dawnej ziemi wschodniej Rzeczypospolitej, które jest bardziej neutralne. To nie ma dla mnie większego znaczenia, jeśli nie będę... A dlaczego Ukraińców słowo kresy irytuje? Bo to jest niepodległa, samodzielna Ukraina. Bo jakie kresy, jakiej przeczytania? To jest samodzielne państwo. Ukraińcy po raz pierwszy raz od kilkuset lat mają swoje niepodległe państwo. W latach 90. Jeszcze te nacjonalizmy w całej naszej części Europy się budziły. Jeszcze w latach 90. zabytki były niszczone. Świadomie, celowo. To samo było na Litwie. To się skończyło dzisiaj, bo tak naprawdę bez względu na to, z jakiej partii pochodzą władze miejskie, czy nawet z tych najbardziej skrajnych prawicowych partii, wszyscy bardzo chętnie współpracują właśnie w aspekcie dziedzictwa. Oczywiście to nie jest tak, że mają pieniądze na tę współpracę, że są w stanie samodzielnie remontować te obiekty w takiej skali, jakbyśmy chcieli, ale zaczynają traktować to dziedzictwo jako własne. Jako wspólne, możemy jako własne. No jeżeli są napisy na nagrobku po polsku, no to trudno, żeby udawać, że to jest nagrobek, że to jest nagrobek ukraiński, ale wspólne dziedzictwo to jest jedyny tak naprawdę wspólny mianownik dla tych obiektów na terenie Polski, Białorusi, Ukrainy, na terenie naszej części Europy, który daje im szansę na przetrwanie. Jeżeli spójrzmy na Dolny Śląsk, 80 lat po wojnie ciągle nie zawsze traktujemy te zabytki jako zabytki polskie, tylko jako zabytki niemieckie. To błąd. Kiedy pierwszy raz przyjechałem do Lwowa, używanie języka polskiego w przestrzeni publicznej było problematyczne. Miejscowi Polacy mówili mi, nie, tylko nie mów po polsku, bo będziemy mieli kłopoty. Dzisiaj każdy, kto przyjedzie do Lwowa, wchodzi do knajpy, w której dostaje jadłospis po polsku. Wystrój knajpy przypomina lwowskie mieszkanie, dobrą mieszczańską rodzinę z polskimi zdjęciami na ścianach, z polskimi napisami. Kiedyś zamalowywano polskie napisy na elewacjach budynków. Dzisiaj te napisy się sztucznie odtwarza po to tylko, żeby przyciągnąć turystów. I można powiedzieć, no tak, im zależy tylko na kasie. Guzik, prawda, to zawsze pozostawia ślad i to zawsze wzbudza zainteresowanie. I to, że dzisiaj największym mecenasem dziedzictwa polskiego na Ukrainie jest Dmytro Antoniuk, Ukrainiec, który wydaje książkę za książką, który kataloguje, to jest taki ukraiński Aftanazy, tylko o tyle lepszy, że może już swobodnie jeździć po tych obiektach i wyszukuje nawet takie, o których istnieniu Roman Aftanazy nie wiedział. Więc to jest kwestia tego, jakiej formuły będziemy się trzymali ideowej i jakiej narracji. No jak otwierasz kopniakiem drzwi, no to oczywiście, że właściciel mieszkania cię niechętnie przyjmie. A jeżeli wejdziesz i powiesz mu, słuchaj, nas coś łączy, co ty masz, a my mieliśmy kiedyś, ale niech to już pozostanie u ciebie, pozwól nam tylko, że będziemy tu przyjeżdżać i z tego korzystać, to jest zupełnie inna historia. Byłem świadkiem osobiście, żeśmy postawili dwie tablice we Lwowie w miejscu urodzin Zbigniewa Herberta i w kościele świętego Antoniego, gdzie był chrzczony. I byłem świadkiem, jak siostra poety weszła do mieszkania zasiedlonego już przez Ukraińców i rozpoznawała po kolei pokoje, w których bawiła się razem z małym Zbigniewem. I piec kaflowy, przy którym przypomniała sobie Wigilię. I chcę was zapewnić, że wzruszenie tej ukraińskiej rodziny było nie mniejsze niż pani świętej pamięci Haliny Herbert-Żebrowskiej. No dobrze, a zwracam się do Michała Laszczkowskiego. A czy pan spotykał sytuację, w której jacyś Polacy wcześniej napsuli relacje, że musiał pan pierw jak gdyby płacić frycowe za kogoś, kto wcześniej zachowywał się jak słoń w składzie porcelany? Znaczy ja też popełniłem swoje błędy, to też powiedzmy sobie szczerze, każdy nas... Porozmawiajmy o panu błędach. Nie, no, kościoły zamknięte, to teraz trzeba iść do radia na spowiedź. Poważnie, Największym problemem jest to, że nam się wydaje, że my reprezentujemy jakiś zupełnie, mówię tak zupełnie wrażeniowo. Czyli my, czyli kto? My Polacy. Wydaje mi się, że jedziemy na Ukrainę przeżyć tą przygodę. To jest bardzo fajne, ale generalnie, ponieważ przeciętna pensja na Ukrainie jest niższa niż przeciętna pensja w Polsce, jest wreszcie jakieś państwo w Europie, gdzie mamy tych pieniędzy więcej niż jego mieszkańcy. I to widać. To widać po tym, w jaki sposób wydajemy pieniądze. To też jest czasem nieprzyjemne. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o kwestie związane z dziedzictwem kulturowym, czyli takim dosyć drogim, czyli remontem zabytków, po prostu renowacjami zabytków, no to w tym momencie mamy zupełnie inną sytuację. Wtedy te nasze pieniądze nie mają żadnego znaczenia. I największym problemem, jaki widzę w postrzeganiu nas, jest dziadostwo, które polega na woli zrobienia za niewielkie pieniądze dużych rzeczy. I to są w tym momencie ołtarze w polskich kościołach, znaczy w kościołach katolickich fundowane z płyty paździerzowej. To są generalnie malowanie z farbą srebrzanką piaskowcowych nagrobków, żeby wyglądały porządnie. Ta wielka patriotyczna praca, która tak naprawdę jest obciachem. Ja nie mam pretensji do tych ludzi, którzy generalnie dają ten wdowi grosz na różnego rodzaju zbiórki, no ale jeżeli coś robimy, to róbmy coś poważnie. Róbmy tą wizytówkę, niech ta wizytówka Polski będzie na odpowiednim poziomie. Natomiast przy nawet najszczerszych chęciach, zwłaszcza w ostatnich latach, w ostatnich 10 latach, bardzo dużo naszych rodaków jeździ na wschód po to, żeby coś zrobić. Robią to nieumiejętnie i Ukraińcy niestety, czy Białorusini, niestety to widzą. Sami nie są w stanie tego zrobić lepiej. To bardzo wzrusza, jeżeli jest oczyszczony jakiś cmentarz. No ale ten ołtarz w bardzo starym kościele jest zrobiony z płyty paździerzowej, w którym tak naprawdę to widać słabą jakość tego bytu w niesamowitym zabytkowym kościele. Ja do tej pory dźwięczą słowa Miłosza, słowa księdza, spytałem, jak ksiądz mógł to zrobić? Bo myślałem, że to po prostu lokalny ksiądz tak sobie wymyślił. Rodacy z kraju nam to uczynili. Rafał Cięciłowski, czy państwo pomaga tym entuzjastom, którzy próbują ratować kościoły i miejsca pamięci polskie na Kresach? Państwo polskie pomaga przede wszystkim, i to powinno robić, instytucjom wyspecjalizowanym i kompetentnym, które prowadzą planową, systemową pracę rekonstrukcyjno-renowacyjną na obszarach wschodnich, bo to jest poważne zadanie. To amatorsko to można sobie wyciąć chwasty na cmentarzu. Natomiast jak się zajmuje rekonstrukcją poważnego obiektu o wartości, o bezcennej wartości, nie chodzi mi o materialne, tylko wartości dla kultury polskiej, no to nie można tego powierzać amatorom. W związku z tym to z czym my się, podejrzewam, tu się Michał ze mną zgodzi, borykamy najbardziej, to jest pewna, to jest tak, po pierwsze szczupłość środków i po drugie pewna sensowność planowania wydatkowania tych środków. Znaczy, jeżeli pieniądze pojawiają się w połowie roku i trzeba je wydać do końca roku, a projekt jest wielki, no to wiadomo, że on będzie zrobiony po łebkach i byle spełnić wymogi księgowych, tak? I to jest problem. Powinno być projekty wieloletniego finansowania. Nie wiem, czy w innych krajach jak jest i czy to jest możliwe, czy niemożliwe, no ale podejrzewam, że generalnie wiele rzeczy szłoby znacznie prościej i też bardziej profesjonalnie, gdyby finansowanie i projektowanie tych działań było racjonalniejsze po prostu. A druga sprawa, ostatnia, to jest taka, żebyśmy nie mylili dumy narodowej z arogancją i jeszcze na dodatek podpartą ignorancją, bo to jest najgorsze, z czym możemy pojechać na wschód i wtedy na pewno nie zyskamy niczego. To słynne głośne mówienie przez Polaków, Boże, jak tu jest tanio, co słuchają ludzie, dla których wcale tanio nie jest, prawda? To jest właśnie niesamowite, że jak jedziemy z kolei do Europy Zachodniej, jakoś nie wykrzykujemy o tym, że nas na coś nie stać. Ale to już taka, znaczy już przestaniemy się biczować, bo z drugiej strony tak naprawdę jesteśmy jednym z tych narodów, które swoje dziedzictwo szeroko rozumiane, jednak świadomość potrzeby ochrony tego dziedzictwa jednak u nas jest bardzo duża. Więc przy tym skoncentrowaliśmy się na różnego rodzaju minusach, ale też nie jest tak z nami znowu źle. Przypomnę, kilka tysięcy ludzi, przeważnie młodych ludzi, co roku jedzie na wschód wyrywać chwasty. I to właśnie, znaczy mówię o tym wyrywaniu, oczyszczać cmentarzy. Nie powiedzieliśmy jednej bardzo ważnej rzeczy. Tak naprawdę dopiero teraz, od kilku lat, kiedy pan premier Piotr Gliński powołał Narodowy Instytut Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika, dopiero wtedy państwo polskie dostało narzędzie do prowadzenia samodzielnych działań, samodzielnej polityki odnośnie ochrony zabytków. Do tej pory funkcjonowało to w ten sposób, że fundacje, w których pracował Robert, czy moja fundacja, mogły aplikować o pieniądze w systemie dotacyjnym do programu Ministra Ochrony Dziedzictwa Kulturowego za granicą, który został powołany 15 lat temu. Tam były wszystkie mechanizmy, jakim dysponowało państwo polskie. Programy dotacyjne dla NGO-sów. Teraz jest trochę lepiej, tych pieniędzy ciągle jest za mało, ale zmieniło się podejście, przynajmniej nawet zwłaszcza na Ukrainie, do właśnie tego dziedzictwa. Od kilku miesięcy śledzę taki projekt Prezydenckiego Fundu Kultury, który zapowiedzieli... Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Na Ukrainie w różnych województwach odbywają się teraz takie plebiscyty, które obiekty uważają Ukraińcy za najważniejsze. To są plebiscyty eksperckie oczywiście, które miały być finansowane z tego fundu. Zapowiedzi są rzędu kilku miliardów złotych. Około 2 miliardy złotych ma być na to w ciągu najbliższych kilku lat przeznaczone. Tak dużej zapowiedzi jeszcze nie było. Na Ukrainie często są różne zapowiedzi, ale jeżeli zaczęła się ogólnoukraińska dyskusja na temat obiektów zabytkowych, które wymagają ochrony i mówi się o potrzebie stworzenia takiego funduszu i o tym, że właściwie już to w 2021 roku ma ruszać, to świadczy o rewolucyjnej zmianie światopoglądowej na wschodzie. Rewolucyjnym nagle podejściu do kwestii zabytków. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, ale to po raz pierwszy od 20 lat państwo ukraińskie chce zainwestować tak olbrzymie pieniądze w takie działania. No i jeszcze dodajmy do tego, że z tego co pamiętam, to do 2025 roku oni zapowiadają, że stworzą... Oni, czyli Ukraińcy, zapowiadają stworzenie profesjonalnego systemu nadzoru konserwatorskiego, co byłoby już dopełnieniem, takim domknięciem tego pasma niekończących się życzeń z naszej strony. Mianowicie mielibyśmy gwarancję, że jeżeli ktoś z ich strony będzie rozpoczynał pracę, to że one będą też w jakiś sposób merytorycznie nadzorowane. Bo to też jest obecnie duże wyzwanie i duży problem. Natomiast taka uwaga końcowa, chciałbym powiedzieć tylko tyle, że cały czas uważam, że powinniśmy traktować z jednej strony podmiotowo wyzwanie, jakim stanowi dla nas nasze narodowe dziedzictwo na wschodzie, bo to jest po prostu nasz obowiązek, żeby o to się troszczyć, ale z drugiej strony powinniśmy, to jest apel do polityków, powinniśmy w tym widzieć pewną szansę, pewnej ideowej propozycji dla Ukraińców i Białorusinów. I to było widać bardzo wyraźnie w tradycji białoruskiej. Rozmawialiśmy tutaj kiedyś o pogrzebie przywódców Powstania Styczniowego w Wilnie i o tym, jak łatwo i jak ochoczo Białorusini odwołują się do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, do tradycji bez wątpienia wspólnej, bo Kalinowski, to naprawdę trzeba być aptekarzem, żeby rozdzielić, czy on tożsamościowo był Polakiem, czy on był jednak Białorusinem. Umierał z białoruskim językiem na ustach. Który był językiem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tak, i podobnie w sprawie Ukrainy. Żebyśmy potraktowali po prostu to jako dodatkową szansę wzmacniającą nasze polityczne oczekiwania, czyli polityczne interesy. Bo to powinno być tak, że najpierw jest wizja polityczna, a potem jest do tego dobierany instrument. Jednym z doskonałych instrumentów realizacji polityki partnerskiej z krajami wschodu jest nasze dziedzictwo, wspólne dziedzictwo I Rzeczpospolitej. Michał Leszkowski ma swoje obecnie dzieło najważniejsze, czyli Kościół w Wołyce. Kolegiata Świętej Trójcy w Wołyce. Niesamowity, olbrzymi XVII-wieczny kościół ufundowany przez Radziwiłłów, którego całe wyposażenie było wykonane z alabastru, z wyjątkiem złoconych rzeźb apostołów i rozet, które też są unikatowe w skali dawnej Rzeczypospolitej. Największy polski projekt konserwatorski finansowany ze środków publicznych dotychczas. To on pochłonął już ponad 5 milionów złotych, co najmniej drugie tyle, żeby skończyć. I to jest, tak, to jest moje dzieło życia, ponieważ na tym projekcie dostrzegłem, jak bardzo zmienia się stosunek do tego dziedzictwa. Właśnie od tej przebitej opony, po moment, w którym mieszkańcy miejscowości zaczęli przynosić zabezpieczone wyposażenie tego kościoła, właśnie wykonane z alabastru, różne herby, tego typu rzeczy, a cała Rada Wojewódzka uchwaliła wieloletni program odbudowy tego miasteczka, z którego na razie nie mają na to finansowania, ale na przykład zaczęli wprowadzać ochronę. Tam już nie można zbudować w historycznej części żadnego nowego budynku. To jest jakaś forma zabezpieczenia. No a do Ołyki pojechał sam prezydent Andrzej Duda. Ale też w pielgrzymce do kolegiata. Tam żeśmy się zresztą spotkali, to w zupełnie innej aspekcie. To, co chciałbym powiedzieć, bo rzeczywiście już tak patrzymy nerwowo na zegarki. Wspieramy Ukrainę na wielu różnych płaszczyznach. Jako jedno z tych płaszczyzn wsparcia mogło być również wspieranie rozwoju turystyki, gospodarczego rozwoju Ukrainy właśnie poprzez wspieranie odbudowy tych zabytków. I to, co najciekawsze, kilka miesięcy temu ministrowie finansów Polski i Ukrainy podpisali taki list intencyjny w kontekście uszczelnienia systemu podatkowego. Polska, aby pomóc uszczelnić Ukrainie system podatkowy, kilkadziesiąt miliardów złotych w Polsce udało się z VAT-u, że tak powiem, do budżetu wtłoczyć. Taką propozycję państwo polskie składa różnym państwom, w tym również Ukrainie. I w tym liście intencyjnym jest zawarta intencja, ażeby część tych środków była przeznaczona właśnie na ochronę dziedzictwa kulturowego. Teraz będą pewnie trwały długie rozmowy, jak to ma być przeznaczane. ale to jest dowód na to, że to, o czym powiedział Rafał, że dziedzictwo również może być narzędziem do wspierania rozwoju państwa, rozwoju jego gospodarki, ale także prowadzenia polityki. Panowie, prosiłbym po jednym, co jest dla was takich obiektem marzeń, byście chcieli dożyć odbudowy albo rekonstrukcji, albo sanacji takiego. Dla mnie zakończenie, że rozpoczęcie i doprowadzenie do finału remontu pałaców w Podchorcach na Ukrainie. To wymaga potwornych pieniędzy. Gigantycznych. No, Michał mówi, że absolutnie niewyobrażalnych. No, ale powiem tak, po wschodniemu, jak to na wschodzie się mówi, że jak Panu Bogu się spodoba, to się pieniądze też znajdą. A co byłoby projektem marzeń dla Michała Leszkowskiego? Mówiłem o łódce, że to jest moje dzieło życia, ale rzeczywiście urodziłem się w 1982 roku, a ta konserwacja potrwa jeszcze z 5-10 lat, więc będzie jeszcze perspektywa. Tak, Podchorce, tylko czego się najbardziej obawiam w tych Podchorcach, bo tam nie zachowało się wyposażenie. Proszę dwa słowa o Podchorcach powiedzieć. Rezydencja Sęgórzków, największe założenie pałacowo-zamkowo-parkowe w naszej części Europy. Niesamowite zbiory sztuki, które zostały gdzieś tam częściowo rozkradzione, częściowo wywiezione. Dawny szpital, który zaraz już sanatorium chyba, który teraz już jest, rzekł, filią Lwowskiej Galerii Obrazów, teraz został kupiony przez państwo ukraińskie, czyli zmienił właściciela, ma szansę, ale olbrzymie założenie. Tylko nie zachowały się wnętrza i tego się najbardziej obawiam, że profesjonalna służba konserwatorska nie pozwoli na rekonstrukcję tego wnętrza, uznając, że będzie inna doktryna. Tego się boję, bo ja bym rekonstruował. Panowie, dziękuję wam bardzo za waszą pracę przede wszystkim. Dziękuję za te ostatnie prawie 50 minut, w których mogliśmy opowiedzieć naszym słuchaczom o tym, jak ta praca jest wykonywana. Ta praca to przyjemność. Jedźcie państwo wszyscy na wschód, jedźcie na Ukrainę, na Białoruś, na Litwę, warto. Warto. To byli panowie Michał Laszkowski i Rafał Dzięciołowski, a kulturowy transfer działa w dwie strony i wiele polskich zespołów czerpie z bogatej sąsiedzkiej tradycji. Tak się składa, że wczoraj przypadła prawosławna Wigilia. Mamy więc piosenkę jak najbardziej na miejscu. Może usłyszycie ją państwo po raz pierwszy. Szczodry wieczór. Щебетала та й ластівочка, защебетала та й промовляла, до господаря так примовляла, ой, вийде, вийде, господаренько, сини у тебе сильні та душі. Доньки у тебе красні, як ружі. У вас на дворі Божая радість, Божая радість, Божая милість. Щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Божая радість, Божая милість. У вас баранці та й народились, у вас ягнички та й покотились. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.